zaprasza Michał Hoffman. Niedziela 21. Samo H. Dźwięki bardziej serio. Zaprasza Jacek Hawryluk. Nowa trójka pełna muzyki. Do usłyszenia. Autopromocja. Jest 6, w piątek, 12 kwietnia, Robert Grzędowski, dzień dobry, w trójce czas na serwis, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. W Sejmie dziś głosowanie nad projektami ustaw o aborcji. Trwa policyjne śledztwo po zabójstwie Polaka w Szwecji. Wilki dołączą do żubrów i rysi w dzikiej zagrodzie w Jabłonowie. Politycy rządzącej koalicji zapowiadają przesłanie wszystkich czterech projektów w sprawie aborcji do nadzwyczajnej komisji sejmowej. Wczoraj odbyło się pierwsze czytanie propozycji ustaw łagodzących przepisy dotyczących przerwania ciąży. Lewica ma dwa projekty, w tym jeden dotyczący dekryminalizacji aborcji. Marcelina Zawisza argumentowała, że zapewni ona bezpieczeństwo kobietom w ciąży i ich bliskim, personelowi medycznemu oraz organizacjom pomocowym. W rekomendacjach z 2022 roku dotyczących opieki aborcyjnej Światowa Organizacja Zdrowia wezwała rządy do usunięcia aborcji ze wszystkich kodeksów karnych. Aborcja powinna być bezpieczna, dostępna i darmowa. Zgodnie z propozycją Koalicji Obywatelskiej aborcja ma być dozwolona do 12 tygodnia ciąży. Dorota Łobodańska mówiła, że państwo powinno wspierać zarówno kobiety, które chcą urodzić, jak i te, które chcą przerwać ciążę. Zapewniając im bezpieczną, legalną i bezpłatną aborcję w godnych warunkach. To my jesteśmy za to odpowiedzialni, bo to nas wybrały kobiety 15 października, pokładając w nas nadzieję, że skutecznie zapewnimy należne im prawa. Projekt trzeciej drogi przywraca przepis zezwalający na terminację ciąży w przypadku nieodwracalnych wad płodu, czyli przepisu sprzed orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z października 2020 roku. Przewiduje też referendum w sprawie aborcji. Ten ostatni pomysł krytykowała była minister zdrowia Katarzyna Sójka z PiS-u. Rozumiem, że kolejne referendum poświęcimy temu, czy leczyć terminalnie chorych, czy może zaprzestać takiego leczenia. Jestem pod wrażeniem właśnie takiej państwa decyzyjności i decyzyjności pana marszałka. Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło wnioski o odrzucenie trzech z czterech projektów i zapowiedziało brak dyscypliny partyjnej w sprawie projektu Polski 2050. Głosowania po południu. A szwedzka policja wszczęła śledztwo w sprawie zabójstwa Polaka w Sztokholmie. Na razie nikogo nie zatrzymano. 39-latek został zastrzelony w środę w przejściu podziemnym po tym, jak zwrócił uwagę grupie młodzieży. Jechał wtedy z synem na basen. Według szwedzkich mediów zastrzelony mężczyzna wcześniej interweniował na policji w sprawie aktywności młodocianych gangów. Na antenie szwedzkiej telewizji jego siostra Aneta podkreślała, że jej brat miał dosyć sytuacji w dzielnicy, w której doszło do tragedii. Był taki jak inni rodzice, chciałby dzieci dorastały bezpiecznie, mogły wychodzić na ulicę i bawić się. Szef komendy policji w Skalholmen, Andreas Bagoli, poinformował, że sprawa jest w toku. Gromadzimy informacje, przesłuchujemy świadków i badamy sprawę. Doskonale rozumiem emocje wśród miejscowych, gdy tego typu tragedia zdarzy się w miejscu ich zamieszkania. Do sprawy odniósł się premier Szwecji Ulf Kristersson, który w komentarzu w mediach społecznościowych nazwał morderstwo absolutnie przerażającym i dodał, że myślami jest z bliskimi ofiary. Agata Woźniak, Polskie Radio. Musimy więcej inwestować w obronę, mówił w Warszawie przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel. Wraz z premierem Donaldem Tuskiem i szefami rządów sześciu europejskich krajów omawiali priorytety państw Unii w najbliższych latach. Wśród kluczowych kwestii Charles Michel wymienił bezpieczeństwo i obronność. Musimy wspierać Ukrainę tak jak to możliwe. Musimy rozwijać nasze zdolności obronne, naszą gotowość obronną, inwestować więcej w obronę i wspierać europejską bazę przemysłową. Premier Donald Tusk jest przekonany, że Europa musi stać się najsilniejszym podmiotem politycznym na świecie. Europa jest stworzona do tego, żeby bronić siebie i także innych skutecznie i na własny rachunek. Ja zawsze będę wierny idei transatlantyckiej, ale chciałbym, żeby cała Europa wierzyła w to, że może być naprawdę mocarstwem adekwatnym do liczb, do pieniędzy, do populacji. W spotkaniu uczestniczyli też premierzy Estonii, Grecji, Finlandii, Irlandii, Luksemburga i Hiszpanii. Norwegia przygotowuje się do przekazania Ukrainie 22 myśliwców F-16, informują norweskie media. 12 samolotów jest zdatnych do użytku. Na przekazanie maszyn zgodziły się Stany Zjednoczone strony nie wiadomo, kiedy myśliwce pojawią się na Ukrainie. Dojdzie do tego jednak prawdopodobnie nie przed lipcowym szczytem NATO w Waszyngtonie. A latem ubiegłego roku Norwegia potwierdziła, że przystąpi do międzynarodowej koalicji przekazującej Ukrainie F-16, ale nie podała wtedy liczby myśliwców. Wilki zamieszkają w dzikiej zagrodzie w Jabłonowie w województwie zachodniopomorskim. Dołączą do żyjących tam już żubrów i rysi. Prowadzące dziką zagrodę zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze zaopiekuje się zwierzętami zlikwidowanego wilczego parku w Stobnicy w Wielkopolsce. Nie mogą żyć na wolności z winy człowieka. Jako szczenięta zostały zabrane z naturalnego środowiska, mówi Maciej Tracz z dzikiej zagrody. To są wilki, które pochodzą z różnych dziwnych sytuacji, takich sytuacji, w których większość wilków po prostu została znaleziona przez ludzi. Nie odnaleziono rodzinnej grupy tych wilków, nie można było ich do tej grupy już dołączyć. Zabieranie takich wilków z nory, bo wydaje nam się, że są opuszczone, jest jednym wielkim błędem. Dla nich to jest niestety wyrok. Trwa zbiórka pieniędzy na budowę zagrody dla Luny, Kamoca i Amaroka. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zachmurzenie będzie dziś umiarkowane i duże. Na północy i zachodzie możliwe są miejscami słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 15 do 20 stopni Celsjusza. Nad morzem miejscami mniej, bo do 13. Wiatr słaby, na wschodzie i północy umiarkowany z kierunków zachodnich, a ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1017 hektopaskali i będzie spadać. Mamy 6 minut po 6. Zapraszamy do Trójki. Słońce wzeszło już dobrych 20 minut temu. Nie traćmy czasu i zaczynajmy ten piątek. Na poranną audycję w Trójce zapraszają Aleksandra Dobieszewska, Maciej Załęcki, Bartosz Bielecki i Robert Grzędowski. No, to mamy czworo Dobrydża. I zagramy. To znaczy, zagramy utwór. W Trójce teraz Simply Red i Sunrise. Na dzień dobry. Mamy dzień czekolady. Nie żartuję, tak orzecze kalendarz na 12 kwietnia. Dzień czekolady. No, nie będę podpowiadał, jak świętować, bo tu każdy musi podjąć decyzję sam, prawda? Czy gorzka, czy mleczna, czy z orzechami, czy może wszystkie naraz? Opcji jest zbyt dużo, by jeden człowiek miał narzucać swoje pomysły i brać za nie odpowiedzialność. Więc może zajrzyjmy do programu dzisiejszego poranka w Trójce. Dla kontrastu w dniu czekolady będzie małe co nieco o sporcie, konkretnie o golfie i trwającym od wczoraj wyjątkowym turnieju Masters. Gramy o zieloną marynarkę. Możesz mi chodzić cały rok, ale... Trzeba ją uprać. Też, ale oprócz tego zostawić tam w szatni niestety po roku. Nie wolno jej nosić w domu. Dwóch albo trzech ukradło. Mówią, że zgubili, ale to jest nieprawda. Oj, takich ciekawostek w przypadku turnieju Masters nie brakuje. O samym turnieju tuż przed siódmą, o dyscyplinie po siódmej w rozmowie z gościem. Nazwiska nie zdradzam, niech to będzie niespodzianka, może Państwa zaskoczymy. Ze spraw międzynarodowych poruszymy poważny problem dezinformacji, bo Microsoft ostrzega przed chińską dezinformacją i próbą ingerencji w wyniki wyborów w innych państwach. A podobne obawy co do Rosji pojawiają się przy okazji wyborów do Europarlamentu, przypominam, te już za niecałe dwa miesiące. Porozmawiamy dziś także z fotoreporterem Adamem Nurkiewiczem, no jedną z barwniejszych postaci tej profesji, a na początek za kilka minut powiemy o marnowanych na potęgę miejscach w kolejce do lekarzy. W ubiegłym roku, w roku 2023, w miejskich szpitalach i przychodniach nie odbyło się ponad 235 tysięcy wizyt. To oznacza, że średnio każdego dnia pacjenci nie zjawili się na ponad 640 umówionych wizytach. A to dane dotyczące tylko samej Warszawy. Problem jest poważny, rozległy, choć nie tylko w Polsce. Szczegóły już za chwilę. Zapraszamy do kontaktu w sprawach międzynarodowych, no i nie tylko, także tych krajowych, no po prostu w sprawach, które wymieniłem, ale także w innych, w ten piątkowy poranek. 22 i 7 trójek to numer do Państwa dyspozycji. Tu Trójka i audycja poranna. Czas spędzamy razem aż do 9. Robert Grzędowski, raz jeszcze dzień dobry. Oh, Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przebijam się przez blokowisko. Mijam bazary jak przez sen. Jeszcze wczoraj cię tu nie było. Jeszcze wczoraj myślałem, że został świat w kolorze spalin. Ludzie tu chodzą jak we mgle. Jeszcze wczoraj byliśmy w mali. Jeszcze wczoraj wierzyłem, że może to tylko ten nadwiślański film. Może to jednak ty, może właśnie dziś. Przy miłości czekają na swój czas. Przy miłości uśpione w nas. Mamy 19 minut po godzinie 6 i mamy też miliony w skali kraju, a setki tysięcy w samej stolicy. O czym mowa? O nieodwoływanych wizytach lekarskich. No to już jest plaga, że pacjenci rezerwują kolejkę, ale jak przychodzi termin, w przychodni czy w szpitalu się nie stawiają. Pocieszeniem może być fakt, ale naprawdę drobnym, że to nie jest typowo polska przypadłość, bo mają z tym też kłopot choćby Francuzi. No i o szczegółach teraz Kuba Witkowski. Chciałoby się powiedzieć, kto jest bez winy, niech pierwszy wyjmie numerek z kieszeni. Bo tych, którzy nie odwołują wizyt lekarskich i na nie nie przychodzą, jest całkiem sporo. Sam ostatnio tak zrobiłem. W sensie zapomniałem po prostu o wizycie. To jest okropne. Dla mnie to jest w ogóle skandaliczne. No, że ludzie myślą tylko sami o sobie, aby oni mieli wygodnie, ale o innych się nie troszczą. Możliwe, że to jest trochę nie fair, natomiast po prostu jak jest wizyta raz na pół roku, Czasami się, kurczę, o niej zapomina. W ubiegłym roku w Polsce zmarnowano w ten sposób grubo ponad 1 300 000 wizyt. Mówimy oczywiście o systemie publicznym, czyli były to wizyty do lekarza na NFZ. Stwierdza Paweł Florek z Narodowego Funduszu Zdrowia, a wtóruje mu Jakub Leduchowski ze stołecznego ratusza. W ubiegłym roku, w roku 2023, w miejskich szpitalach i przychodniach nie odbyło się ponad 235 000 wizyt. To oznacza, że średnio każdego dnia pacjenci nie zjawili się na ponad 640 umówionych wizytach tak u lekarzy pierwszego kontaktu, jak też na rehabilitacjach i konsultacjach specjalistycznych. Niestety nieodwołanie wizyty kończy się tym, że lekarz, pielęgniarka czy fizjoterapeuta siedzi bezczynnie, a ktoś, kto mógłby skorzystać z porady, badania czy rehabilitacji, musi dłużej na to czekać. Dotyczy to nawet prywatnych zabiegów i to dość poważnych, jak usunięcie zaćmy z oka. Głównie wydaje się, że jest to lęk pacjenta przed samym zabiegiem. Przyznaje doktor nauk medycznych Magdalena Kucharczyk-Pośpiech. I pomimo dokonania tych badań wstępnych i kwalifikacyjnych, pacjent nie zgłasza się na operację. Tu zarezerwuje, tam zarezerwuje, tu pójdzie, tam nie pójdzie, nie odwołuje. I to są właśnie problemy. Ale jakby ktoś zapłacił za to, to by się nauczył, że musi odwołać. No właśnie, i taki pomysł ma francuski rząd, który też mierzy się z nieodpowiedzialnością pacjentów. Nie do zniesienia jest to, że codziennie mamy takich pacjentów, którzy są umówieni na wizytę, a nie stawiają się przed lekarzami. Mówił 2 miesiące temu podczas expose nowy premier Francji Gabriel Attal. To skandal, że marnują się miliony takich wizyt, podczas gdy inni, czasami miesiącami, czekają w kolejce do przychodni. Dlatego zamierzam wprowadzić prostą zasadę i to jeszcze w tym roku. Jeżeli jesteśmy umówieni na wizytę u lekarza, nie odwołamy jej, a potem na nią nie przyjdziemy, zapłacimy za to. Gotowa jest już propozycja zmian w prawie, która zakłada karę 5 euro za takie zaniedbanie. Pieniądze trafią do kieszeni lekarza, który czeka na pacjenta i się na niego nie może doczekać. Nasi lekarze też są za takim rozwiązaniem. Bo to jest pewnego rodzaju związek między medykiem a pacjentem. W małżeństwie, w tej przysiędze jest świadomy praw i obowiązków. Kwituje lekarz Marek Posobkiewicz. Wszyscy mówimy dużo o prawach pacjenta i ten pacjent ma takie prawa, ale powinien też mieć jakieś obowiązki, powinien dawać coś z siebie. Trzeba odwoływać wizytę. Albo sobie zapisać i jak się nie jest, bo jest się chorym czy coś, to wystarczy odwołać. Co panu by pomogło w takiej sytuacji? SMS, który na ogół na przykład w prywatnej służbie zdrowia przychodzi z tym, że jutro bądź pojutrze jest wizyta. Państwowe placówki tego nie stosują? To dziwne, bo czasami jest, czasami go nie ma. Systematycznie wprowadzamy też w naszych miejskich placówkach udogodnienia w tym zakresie. Dzwonimy do pacjentów, wysyłamy SMS-y przypominające o terminie wizyty, umożliwiamy odwoływanie wizyt przez całą dobę i bezkolejkowo za pośrednictwem portali pacjenta i dedykowanych adresów mail. Dzięki temu rozwiązaniu przypadków nieodwoływania wizyt jest trochę mniej, ale wciąż jednak za dużo. No to może opłata albo kara za nieodwołanie wizyty u lekarza czy rehabilitanta. Czy to dobry pomysł dla Polski i czy wystarczyłoby takie symboliczne 10 czy 15 zł? Jak państwo sądzą? 22 i 7 trójek, czekamy na głosy w tej sprawie. Like we just can't help ourselves. Cause we don't know how to back down. We were called out to the streets. We were called into the town. Different style, this is my chick.

Zachmurzenie będzie dziś umiarkowane i duże, co oznacza, że trochę słońca powinno się też pojawić. A słońce oznacza za to witaminę D, przydatną dla odporności, na przykład gdy zmoczy nas deszcz i przewieje wiatr, a na północy i zachodzie możliwe są dziś przelotne, słabe opady deszczu. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia będzie dziś na ogół od 18 do 20 stopni Celsjusza, no nieco chłodniej na Suwalszczyźnie i nad samym morzem. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1017 hektopaskali i będzie spadać. Cztery minuty do godziny siódmej, a jednym z tematów porannej audycji w Trójce są marnowane na potęgę wizyty u lekarza. Nieodwoływane, ale nie odbywające się z winy pacjentów. I zdanie słuchaczek w tej sprawie. Chciałabym tylko gratulować temu, kto próbuje zadzwonić, żeby odwołać wizytę. To jest tak samo niewykonalne jak umówienie się na wizytę. To jest po prostu jakiś koszmar. Natomiast no może trzeba by było spróbować sposobu niepublicznej służby zdrowia, czyli ktoś dzwoniłby i upewniał się, czy wysyłał SMS-a, że dana wizyta się odbędzie. A kto broni zadzwonić do pacjenta, przypomnieć mu o tym, że jest wizyta i zapytać? Jeżeli NFZ wyznacza wizytę za 2 lata albo za 1,5 roku, to normalny człowiek ma prawo o tym zapomnieć. To może usprawnienie wzorem francuskim. Tam wymyślono opłatę za nieodwołanie wizyty i niepojawienie się u lekarza czy rehabilitanta. Czy to by się sprawdziło w Polsce i jaka musiałaby to być kwota?

czy szczególnie trudna sytuacja jest w Warszawie, bo tu brakuje aż 30% policjantów. I jak tłumaczy Sławomir Koniuszy z NSZZ Policjantów, gdyby nie łatanie tej dziury kadrowej funkcjonariuszami z innych miast, w stolicy powstałaby potężna wyrwa. Obecnie nie tylko brakuje kandydatów do służby, ale występują też trudności z pozyskiwaniem funkcjonariuszy i pracowników ze specjalistyczną wiedzą. Z analizy wynika także, że wyższy odsetek wakatów i większe problemy z naborem do służby występują w jednostkach policji na zachodniej granicy państwa, większe niż po stronie wschodniej, a to związane jest z łatwym dostępem do zachodnioeuropejskiego rynku pracy, no i większymi zarobkami. To fragment analizy przygotowanej przez Związek Zawodowy Policjantów. Braki kadrowe skutkują przede wszystkim zmniejszoną liczbą policjantów kierowanych do służby, zwiększonym czasem reakcji na zdarzenie, wydłużonymi terminami realizowanych czynności służbowych oraz spadkiem jakości realizowanych zadań, piszą związkowcy. Śmiać się czy płakać? No chyba jednak bać, bo no to nie jest bezpieczna sytuacja, gdy tak wielu policjantów brakuje i mają problem ze spadkiem jakości realizowanych zadań. To w dzienniku Gazecie Prawnej, a na portalu Spider's Web też wieści zdające się alarmującymi. Ludność Polski skurczy się drastycznie, nawet duże miasta się wyludnią. Polska jako kraj liczący prawie 40 milionów mieszkańców. No jeszcze kilka lat i takie określenie będzie już mocno na wyrost, a z każdym rokiem będziemy zbliżać się do 30 milionów. Główny Urząd Statystyczny prognozuje, że już w 2060 roku Polska będzie liczyć 31 milionów mieszkańców. Na to będzie mieć poważne konsekwencje gospodarcze. GUS prognozuje, że populacja zmniejszy się we wszystkich regionach z wyjątkiem regionu warszawskiego stołecznego, bo tu zakładany jest wzrost liczby ludności, ale o niecałe 100 tysięcy, czyli do niemal 3,5 miliona. Sam spadek liczby mieszkańców może nie jest wielkim problemem, jak piszą autorzy artykułu opartego na analizie GUS-u, ale towarzyszyć mu będzie gwałtowna zmiana struktury wiekowej. No i GUS szacuje, że w 2060 roku liczba ludności w wieku produkcyjnym w Polsce wyniesie około 15 milionów ludzi. To jest to niemal 7 milionów mniej niż obecnie. A tu konsekwencje dla gospodarki wydają się już oczywiste, no bo to dużo mniejsza liczba rąk do pracy, mówiąc kolokwialnie. Portal polskieradio24.pl przypomina dziś za to kontrowersyjną postać zmarłego wczoraj O.J. Simpsona, a więc niegdyś gwiazdę futbolu amerykańskiego, później aktora, ale człowieka, który zapamiętany zostanie raczej za to, że brał udział w procesie, w którym oskarżono go o zabicie swojej żony. Zmarł wczoraj w wieku 76 lat, nawet przedwczoraj, 10 kwietnia. Wczoraj te wieści dotarły do Polski. To o tym poinformowała jego rodzina, a właśnie portal polskieradio24.pl przypomina tę historię, zwłaszcza to, co działo się po sportowej karierze. W 1994 roku Simpsona oskarżono o podwójne morderstwo byłej żony, 35-letniej Nicole Brown Simpson, oraz jej znajomego, 10 lat młodszego, Rona Goldmana. Simpsona aresztowano po bardzo efektownym, transmitowanym przez telewizję pościgu policyjnym. Aresztowano go po tym, jak na jego posesji policja znalazła zakrwawioną rękawiczkę. Obrazki z momentu, w którym on przymierza te rękawiczki na sali sądowej, to jeden z bardziej ikonicznych momentów w historii amerykańskich transmisji sądowych, bo to jest tam akurat dość popularny gatunek, tak bym to określił. Co ciekawe, adwokatem Simpsona, to także przypomina artykuł na naszym portalu informacyjnym, najbardziej skorzystał na tej sprawie ten adwokat o nazwisku Robert Kardashian, młodszej widowni znany pewnie z popularnego reality show z kamerą u Kardashianów. No i też inne elementy tej historii. Fakt, że został O.J. Simpson uniewinniony przez ławę przysięgłych, a później skazany w procesie cywilnym, za co po prostu musiał zapłacić wielomilionowe odszkodowanie, to na portalu polskieradio24.pl. Proszę Państwa, w radiu nic nie dzieje się przypadkowo. Przybyłem dziś w Golfie. To znaczy, samochód mam innej marki, ale odziany jestem w Golf. A właśnie o Golfie, ale nie takim, tylko tym z kijami, polem i piłeczką, będziemy mówić w Trójce już za kilka minut. Jeden z drugim, powiedz mi, myślałeś, że jesteś fajny, myślałeś, wszystko to żarty. Proszę i teraz te koleżanki, jeden z drugim, powiedz mi, myślałeś, myślałeś, że jesteś wielki. Jesteś najmniejszy z najmniejszych. Jesteś komikiem tak bardzo śmieszny. Ona słucha Beastie Boys. Mógłby się powiedzieć jakoś ładnie to. Nie lubi wokół siebie robić szumu, bo nie szuka takich typów jak ty na pewno już. Ona słucha Beastie Boys. Nie pyta się, nie mówi dużo myśli, bo nie sztuka wokół siebie robi szumu, ty. Nie lubi, kiedy mówisz jak ma być. Słyszałem, że coś tam mruczysz. Muszę opowiesz to na głos. I pośmiejemy się razem. Dopiero wtedy to ocenisz, czy warto. Jeden z drugim powiedz mi. Do niego to nie dotarło. Dla niego tylko duża. Nie było tego nawet nie warto. Chłopaki zwykłe lamparty. A panie przepiękne zarny. Przecież to było na żarty. Tak bardzo wstyd mi za tych ludzi jak ty. Ona słucha Beastie Boys. Mógłby się powiedzieć jakoś ładnie to. Nie lubi wokół siebie robić szumu, bo nie szuka takich typów jak ty na pewno już. Ona słucha Beastie Boys. Nie pyta się, nie mówi dużo myśli, bo nie sztuka wokół siebie robi szumu, ty. Nie lubi, kiedy mówisz jak ma być. Ona słucha Beastie Boys. Mógłby się powiedzieć jakoś ładnie to. Nie lubi wokół siebie robić szumu, bo nie szuka takich typów jak ty na pewno już. Ona słucha Beastie Boys. Nie pyta się, nie mówi dużo myśli, bo nie sztuka wokół siebie robi szumu, ty. Nie lubi, kiedy mówisz jak ma być. Ona słucha Beastie Boys. Nie szuka takich typów jak ty na pewno już. Ona słucha Beastie Boys. Nie pyta się, nie mówi dużo myśli, bo nie sztuka wokół siebie robi szumu, ty. Nie lubi, kiedy mówisz jak. Francuzi proponują, by za nieodwołanie wizyty u lekarza i niestawienie się w placówce płacić karę. Państwo także komentują ten temat. Dlaczego się zaczyna wzorem francuskim od karania zwykłego obywatela? Nałóżmy obowiązek na fundusz, a nie od wszystkiego, czego się można, to się szarpie zwykłego człowieka. No, tylko że teoretycznie to właśnie wina leży po stronie tego zwykłego człowieka, który zarezerwował wizytę, a jej nie odwołał. A być może, gdyby te wizyty były odwoływane wtedy, kiedy nie możemy się na nich pojawić, to te kolejki nie wydłużałyby się do 2 lat, bo lekarze nie siedzieliby bezczynnie w gabinetach i to byłby jakiś sposób na rozwiązanie kilku problemów naraz. Oczywiście wciąż czekamy na głosy państwa w tej sprawie, a teraz zmieniamy temat. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Od wczoraj w Stanach Zjednoczonych, konkretnie na polu Augusta National Golf Course, trwa turniej Masters. To pierwsza lewa golfowego wielkiego szlema, na który składają się, tak jak w golfie, 4 imprezy. No tylko że Masters ma stałą lokalizację w stanie Georgia, a miejsca 3 pozostałych szlemów rotują. Jednym z uczestników tych elitarnych zawodów jest reprezentant Polski Adrian Meronk, najlepszy polski golfista, jeden z najlepszych na świecie. Opowiemy o jego szansach, opowie komentator golfa Jacek Persson, ale tę historię nietuzinkową i otoczkę zawodów przedstawi nam na początek jego ojciec Andrzej, wybitny znawca dyscypliny. Na spotkanie z Andrzejem Perssonem na Dworcu Centralnym w Warszawie wybrał się Krzysztof Łoniewski. Andrzej, widzę, że ty się przygotowałeś do dzisiejszej rozmowy. Są 2 publikacje dotyczące Masters golfowego, więc zapowiada się interesująca dyskusja. Bez wątpienia w domu mam kilkadziesiąt, ale ponieważ spotykasz mnie na dworcu, no to nie mogę wziąć za dużo. To jest opowieść na kilka tygodni, nie na kilkanaście dni, broń Boże. Od tego zacznijmy. No więc właśnie, krótko mówiąc, najkrócej jak tylko można. Na świecie jest około w tej chwili 30 tysięcy pól golfowych. I 2 są ponad te liczby. Jedno się nazywa Old Course St Andrews w Szkocji, a drugie to jest to pole, na którym do niedzieli rozgrywany będzie turniej Masters. Z telefonami to jest ciekawa sprawa, bo to nie tylko zawodnicy. Telefonów nie mogą mieć kibice, telefonów nie mogą mieć dziennikarze. Komentator golfa, Jacek Persson. Nikt na polu nie ma telefonów. Trzeba pamiętać, to jest klub bardzo, bardzo, bardzo prywatny. Augusta National to jest klub, który jest większość roku zamknięty. Jest pozostałą część roku od listopada do maja, kiedy jest otwarty. To jest otwarty tylko dla jego członków plus zaproszonych gości. Z tego, co rozumiem, nie życzą sobie specjalnie, żeby tam zdjęcia były robione. I ono jest o kilkaset lat młodsze od tamtego ze Szkocji. Tamto jest od początku do końca stworzone przez Boga i naturę, to w Szkocji, a to każde źdźbło trawy zaprojektowane przez wielkich geniuszy. Największy z nich się nazywał Bobby Jones i do dzisiaj jest jedynym golfistą, który wygrał wszystkie cztery turnieje wielkoszlemowe. I on z takimi jeszcze dwoma ludźmi bogatymi kupił teren najładniejszy, tak im się wydawało, w Georgii. Tak jak śpiewało to Georgia in my man, pamiętasz? Pamiętam. No i tej Georgii kupili szkółkę drzewek owocowych. I tę szkółkę zamienili na coś, co państwo do niedzieli będą mogli zobaczyć i muszą zobaczyć, bo jak ktoś nie zobaczy, to jest ubogi intelektualnie, jeżeli nie widzi tych tysięcy krzewów, krzaków, drzew, azalii, różnych możliwych odmian, jakich sobie tylko życzycie, one wszystkie kwitną teraz. Właśnie teraz w kwietniu. A druga rzecz to jest taka, żeby przypadkiem nie było za głośno. A jako, że jednak tam jakaś autostrada w okolicy jest, to śpiew ptaków jest sztucznie puszczany na polu, żeby no, stworzyć taką atmosferę jednak spokoju, nawet tam, gdzie przechodzimy blisko, nie autostrady, ale dużej takiej drogi, jak przechodzimy obok. Więc tak, no jest to na pewno oaza spokoju, ale taka trochę sztuczna oaza. Gramy o zieloną marynarkę, którą, jak pamiętasz, zeszłoroczny zwycięzca zakłada temu, który wygrał. Możesz nie chodzić cały rok, ale... I trzeba ją uprać. Też, ale oprócz tego zostawić tam w szatni niestety po roku. Nie wolno jej nosić w domu. Dwóch albo trzech ukradło. Mówią, że zgubili, ale to jest nieprawda. I to jest jeszcze tak, że na przykład jak wygrałeś więcej razy, no to tam ci przymierzają jedną. Jak się rozszerzyłeś, to biorą, pożyczają, no bo one tam wiszą, nie? Nie wszywają klina? Nie, no więc właśnie, a może wszywają klina, ale chyba nie. Spodziewam się, że zagra lepiej niż zagrał w zeszłym roku. Adrian w zeszłym roku debiutował, to jest pole i turniej, które są bardzo trudne dla debiutantów. Żaden debiutant nie wygrał turnieju od lat 70. Pole jest niezwykle podchwytliwe, takie bardzo specyficzne i wymaga doświadczenia. Historycznie wymagało zawsze doświadczenia, żeby sobie dobrze poradzić. Adrian ma już ten poprzedni rok, był parę tygodni temu, odwiedził pole. Spodziewam się, że na pewno zagra lepiej niż zagrał ostatnio, czyli awansuje do tej czołowej 50, będzie grał w weekend. Nie będę zaskoczony miejscem w pierwszej 30. Do niedawna jeszcze, niestety, to przykre co powiem, panie niech nie słuchają, że kobiety niestety nie mogły być członkami klubu. No to nieetyczne. Bardzo i w związku z tym zaczęły protestować, stały na przykład niezbyt ubrane przy wejściu, aż wreszcie doszli ci panowie, nie ci, bo ci już nie żyją, ale do tego, że trzeba kobiety wpuszczyć i w związku z tym kto mógł być pierwszy? No tylko jedna pani, bo to było w czasach prezydenta tego, co do kosza rzucał piłkę niedawno. Za czasów Obamy była pani Condoleezza Rice sekretarzem i panią Condoleezzę Rice wpisano jako pierwszego członka kobietę. To świeża dość historia. Bardzo świeża i trochę to odblokowało te emocje duże. Szowinizmu było tam sporo. To delikatnie powiedziane. Andrzej Persson, niezastąpiony znawca golfa w rozmowie z Krzysztofem Łoniewskim. Jacek Persson mówił natomiast, że nie zdziwiłby się, gdyby Adrian Merong zajął miejsce w czołowej 30. Po pierwszym dniu rywalizacji w Mastersie jest jednak od tego całkiem daleko, bo zajmuje dzielone miejsce 85 z wynikiem 6 uderzeń powyżej par, co oznacza, że 78 uderzeń potrzebował wczoraj, by pokonać ten 18-dołkowy cykl i te 18 dołków pola w Augustie, no i traci sporo do tej czołówki. Będzie musiał dzisiaj bardzo się postarać, by przejść tak zwanego kata, a więc awansować do finałów rywalizacji w sobotę i w niedzielę. Mówimy dziś, choć nie ma jeszcze siódmej, ale wielu słuchaczy zgłasza się w sprawie niewykorzystanych numerków w kolejkach do lekarzy i w sprawie ewentualnych opłat jako sposobu na rozwiązanie tego problemu.